در دیده من شمع شب افروز تویی، در دیده من شمع شب افروز تویی. یاران هستند لیک دلسوز تویی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا. عید آمد و عید آمد، یاری که رمید آمد، عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا. رخ زیبای سهر تمنا یاد گر به گل گشت چمن آی آتشانم ده سرا پاید. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. آمد بهار خوش دلم از رنگ و بوی گل، آمد بهار خوش دلم از رنگ و بوی گل، آن بیت نیکشم دو سه روزی به روی گل جا. Thank you. دم که بوی دل کش گل میدهد نسیم، بس دل کش است گشت و گلستان ببوی گل جان یا شان که یار باشد و من در حریم با جانا، من سوی او نظر فکنم او به سوی گل کسی در دلم فتاد، کز دیدنش کسی نکند آرزوی گل. گوی گل جانی خدا از روی آن شمع شب افروز، خداوندا چه شبها می کنم روز. به عیدی بوسه ای بخشای ما را، که هر روز تو بادا عید نوروز. به عیدی بوسه ای بخشای ما را، که هر روز تو بادا عید نوروز. نوبهاران را اگر میخانه ها در پرده نیست، از کدامین باد رنگین میکند رخسار گل؟ دارد از شبنم بهار آینه اش در پیش روی، بس که رفت از دیدن رخسار او از کار گل.